به میگفتی آسم و مال تو، گفتم اگه ماه من باشی تو، به میگفتی راه من راه تو، گفتم اگه همراه هم باشی تو. میبینم اون لحظه رو تو خواب، دارم تو رو در آغوش، بگو میاری اون لحظه رو به یاد، یادم تو رو فراموش. آخر کردی فراموشم، بازم منم تنها تو شب گیر دیروز و فردا، دورم توی شبن و تنها نورم یادته، چون من یادم هنوز نیستی و یاد تو با من هنوز، یه جورای غریبم با همه هنوز، بعد تو قلب من آهنه. یادم یادت بودم و تو یادم نبودی، من با تو بودم و تو با من نبودی، هرچی خواستم عوض چی تو بازم همونی، واقعا نبودی با یه آدم معمولی. زندگی میچرخه عین تاس، یه رو حکمی کنی و یه رو التماس، قدرت اصلیم مال اسکناس، قهرمانم که ماله قصه رو خوندم اتش، عوض بودش قوتش، حسن بهش رنگش بنفش، ولی یادش رفت همش. بازم دارم تنومون، بازم دارم تنومون، بودم یاد تو ولی یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش. شد روزم با تو، یادم خوب حرفا تو، یادم چشام میرفت چطور هر شب روحم با تو، حالا نیستش روحم با تو، بگو من دورم یا تو، چه فرقی داره اصلا وقتی که میخونم جا تو. دیگه فقط منو توی خواب داره، نمیخوام توی آستینم ماراره، برو دور و دور ترش و بازاره، من اون گل وحشیم که خار داره، زندگی جنگه یا یه بازیه، در هر صورت نیستم من اون که باخ میده، من عاشق اصلم و هرچی پای داره امثال تو میان و میرن توی حاشیه. قصه رو خوندم اتش، عوض بودش قوتش، حسن بهش رنگش بنفش، ولی یادش رفت همش. بازم دارم تنمون، بازم دارم تنمون، بودم یاد تو ولی یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش، یادم تو رو فراموش.